أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تسرور كائنات صلى الله عليه وآله وسلم جواند نون سمبته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورونو، په تیره اتلسمه پیته کې موږ د احد د غزا هغه حالات بیانول چې د مشرکانو د طرفه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر تندی زخمی سو، غاښ مبارک مات سو، د تورې دوه شدید وارونه پر وسوه، خو بیا هم رؤوف او رحیم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شرا نور تکوي، ځکه د الله جل جلاله دا اراده و چې خپل رسول تر هغه خپل جلیل او عظیم منصب نور هم لوړ او عظیم کې، او د خپل رسول د شو اخلاقو یو ډیر لوړ او شاندار نمونه قائمه کې، او ټول دنیا ته دا وشکاره کې چې ټول بشریت دی د دغه سید المرسلین و صبر او تحمل حلم او عفته وګوري، چ مشرکان پر د علیه الصلاۃ والسلام ظلم او تجاوز کوي، او دی صلی الله علیه و آله وسلم وه غوته یو شرا هم نه کوي، یوازې هغه الهی اوامر عملی کوي چې دی علیه الصلاۃ والسلام په امر کړ سوی دی، لکه دعوت، تبلیغ او جهاد، او د کارو نتیجه او انجام و الله عز وجل تسپاره، په هغه کې چې هر حکمت او مصلحت وي هغه به کیږي. ایا د دې په عوض او بدل کې چې مشرکان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په شرا سره هلاک سي، دا به ښه او بهتره نه وي چې هم دغه د اسلام دشمنانو څخه په ورسته کې د اسلام محافظین د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مینان او فداکار عسكر ځنی جوړ سي، لکه هم داسې چې وسوه هغه د کفارو مشهور مشران کم چې اوس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غوښته چې شرا ورته وکي، څه موده ورسته الله جل جلاله دوی ټول د اسلام په پداکار لشکر کې شامل کړ. مقصد دا چې په دغه جمله سره چې لیس لک من الامر شیء، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته تنبیه ورکړسوه چې بنده لره اختیار نسته او نه د بنده علم پر ټول شیانو راګرځیدلای شي. الله عز وجل چې د هر شي اراده وکي هغه کوي، که څه هم کافران ستاسو دشمنان دي او پر تاسو ظلم کوي، خو که الله جل جلاله اراده وفرمایل هغه به سمې لارې ته راولي، او که بیا د عذاب اراده وسوه عذاب به ورکي. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل الهي زما قوم ته مغفرت او بخښنه وکي، دوی بی علمه او ناپوهه. په بل روایت کې راغلی دی چې الهي زما قوم ته هدایت وکړي، دوی ناپوه دي. خیر، بیرته خپل قصې ته راسي. په دې کې هیڅ شک نسته چې د مشرکانو هدف او مقصد دا و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند پای ته ورسوي، مګر هغه دوه مهاجر قریشو چې سعد ابن ابي وقاص او طلحه ابن عبيد الله و، په پوره قهرمانی لوړ همت او شجاعت سره داسې بې مثاله جنگ کاوه چې پر مشرکانو یې د دوی و هدف ته د رسیدو لار بند کړه. که څه هم دوی فقط دوه نفره وه، خو د عربو د ماهره غشویشتون که څخه وه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه یې داسې دفاع وکړه چې مشرکان یې وجې ته مجبور کړه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه لیري سي. سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه چې پرش کاری او ماهر غشويشتون کوي وو، رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د غشو د جعبه څخه غشور ترایستل او ورته ویل ولا فداك ابي وامي ورونو دغه جمله چې بی ابي و امي یا فداك ابي و امي په پخوانی عربي کې ډېر استعمال یده چې د لفظ ترجمه یې داسې ده زما مور او پلار دې ترتا قربان وي مګر په استعمال کې یې مقصد دا و چې یو څوک به وچاته ډېر ګران معزز او محترم و او هغه ته به دغه جمله ویل او همیشه مور او پلار دواړه نه سره یو ځای کېده په ډیر وختو کې داسې ویل کېده چې فداک ابي یا بی ابي نو دا چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم مور او پلار دواړه سره یو ځای کړ دا د سعد رضی الله تعالی عنه پر ډیر استعداد او مهارت دلالت کوي او سعد رضی الله تعالی عنه به په ورسته کې په دغه جمله سره ډیر فخر کاوه ویل به په والله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام خپل مور او پلار دواړه وه چاته نه دي سره یو ځای کړی چې ورته وایي بی ابي و امي بلا ماسخه او هرڅ چې طلحه ابن عبید الله امام نسائی د جابر رضی الله تعالی عنه څخه دغه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام پر شاوخوا د مشرکانو راټولېدل او دا چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام سره یو څو نفر انصار و روایتوي جابر رضی الله تعالی عنه وای مشرکان و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام ته ورورسیده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام و فرمایل څوک ته دغه قوم دفاع کوي تل حرق دی الله تعالی عنه ولزه بیا جابر رضی الله تعالی عنه وای چې انصار و مشرکان ته ورده مخسوه خو انصار یو پس له بل څخه په هغه ترتیب و وجلسوه چې مخکې مو د امام مسلم رحمه الله په روایت کې درته بیان کړه کم وخت چې انصار ټول و وجلسوه تل حرق دی الله تعالی عنه ورده مخسوه جابر رضی الله تعالی عنه وای بیا نو تل ح د یول سنفر جنگ وکي ترڅو چې لاسه پتره و وهلسو او ګوتیه پریسوه او بیا الله عز وجل مشرکان پر شاکړه حاکم رحمه الله په اکلیل کې وایي چې طلحه ابن عبید الله د احد په ورځ نه دیرش یا پنځه دیرش ځای زخمی سو او دوی ګوتیه پریسوه امام بخاری د قیس ابن ابي حازم رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وایي ما د طلحه هغه لاس شل ولدي چې په دغه لاس یې د احد په ورځ رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ساتي امام ترمذی روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د احد په ورځ د طلحه په باره کې و فرمایل کڅوک غواړي چې وداس شهید ته وګوري چې د مزکی پر مخ ګرځي نو دی وطلحه ابن عبید الله ته وګوري ابو داود الطيالسي د عائشه رضی الله تعالی عنها څخه روایت کوي چې دی ویل هر وخت چې به د احد ورځ یاد اسوه حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه به ویل دغه ورځ ټوله د تلحوه په دغه باریک وخت کې او دغه د تکلیف په ساعت کې الله عز وجل د غیب خپل نصرت نازل کړي امام بخاری او امام مسلم د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وایي د احد په ورځ می رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ولیدی چې دوه نفر ورسره و چې سپین کالی اغوستي و او د ده علیه الصلاۃ والسلام د دفاع لپاره ډیر شدید جنگ کاوه چې دغه دوه نفر می نه د مخ لیدلی و او نه می بیا په ورسته کې ولیده او په یو روایت کې راغلی دی چې دغه دوه نفر جبرئیل او میکائیل علیهما السلام و دغه ټوله واقعه یعنی د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام زخمی کېده د ده علیه الصلاۃ والسلام سره د او ولاړو انصارو شهادت دغه ټوله په یو څو لږو لحظو کې پیښ شوه چې هیڅ چا یې توقع نه کول کنه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام هغه غوره اصحاب چې د جنگ په اولو صفو کې په جنگ مشغوله و فقط د حالاتو د خطرناک کېدو په لیدلو سره او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د اواز په اوریدلو سره ډیر ژر د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام و تربته په چابکی سره راغله نه غواړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام ته داسې شی پیښ شي چې د دوی نیوي خوښ مگر کم وخت چې دوی ورورسېده ورسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته هغه څه ورپېښ شوی و چې ورپېښې ده رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم زخمی دي شپږ نفر د انصار څخه وجل شوی دي اووم نفر یې د ډیرو زخمو په سبب د مرګ په حالت کې پروت دي سعد او طلحه رضی الله تعالی عنهما په همت او مړانه سره د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه دفاع کوي کم وخت چې دغه نور اصحاب کرام ور ورسېده په خپل بدنو او اسلحو یې پر رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام زغره یا پنجره جوړ کړه. رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام یې د دشمن د ضربو څخه وساتی او د دشمن حمله او هجوم یې رد کړه. اول هغه څوک چې رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام ته ځان ورساوه تاسو به نو څوک. ثانی اثنین هغه د هجرت د ورځې د غار ثور ملګری حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه. ابن حبان په خپل صحیح کې چې د احادیث یو معتمد کتاب دی د عائشه رضی الله تعالی عنها څخه روایت کوي چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ویل کوم وخت چې د احد په ورځ د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم څخه خلق لاړه زه اول هغه څوک وم چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته ځان ور ورساوه. د لری می یو سړی ولیدی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د ساتلو د پاره جنگ کاوه. ما وویل کن طلحه یعنی دابه الحبی زلا نو مرسیدلی چې عبیده ابن الجراح رضی الله تعالی عنه بسر ورسیدی. هغه داسې راز غستل لکه مرغه چې را په هوا سووي ترڅو تر ما پورې را ورسیدی. مشتی ورسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته ور ورسیدو و مولیده چې تل حرق دی الله تعالی انه دهغه و حضور ته زخمی پروت دی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فرمایل دورور کومک موکی چې هغه د مرگ په حالت کې دی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پر سر داسې وهل سوی وو چې د خول دوه حلقې یا دندانې په سر نه وتلی وي او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د سر او خولې څخه ویني را بهیج. اصحاب کرام غواړي چې دغه ویني ودروي. د دغه مقصد د پاره باید د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د سر څخه هغه د اوسپنې خول استسي مګر دغه خول نه استکېدی ځکه د زنجیرانو حلقې د سر په هډوکې ننوتلې دي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وای زور تیر سوم چې دغه دوه حلقې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د سر څخه راوکاجم. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ راتول د الله روی می دروړې دی یا ابا بکر ما پرېښ د چراوې کاجم. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ وای بیا ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ دغه حلقه په غاش ونیول څو د حلقې درا استلو سره د ابو عبیده غاش هم ووتی. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ وای زورغلم چې دغه بل حلقه را وباسم. ابو عبیده بیا راتول یا ابا بکر د الله روی می دروړې دی ما پرېښ د چراوې باسم. بیا یې دغه بله حلقه په غاښ ونیول او کرار کرار یې شورول ترڅو چې هغه یې هم په ډیر احتیاط سره راوکشه او د هغې د را ایستلو سره د ابو عبیده بل غاښ هم ووتی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل چې د ورور کومک مو وکړي چې د مرګ په حالت کې دی. موږ وتل حتی ورغلو د هغه په علاج مشغول اسو و مو لیده چ هغه نونس ځای زخم سوی وو چې دا په دغه ورځ د تل حرق دی الله تعالی انو پر ډیر همت او شجاعت دلالت کوي چې تر کومه اندازې د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام دفاع کول. کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام د سر څخه د خول د زنجیر دندانې ویستل شو د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام د سر څخه ویني بهیدل شروع وسو فارغونګي ویني را بهیږي. اوس بیا صحابه کرام کوشش کوي چې دغه د وینو بهیدل بند کړي مګر ویني نه دریږي څو په اخر کې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم لور حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها و دغه ځای ته راغله. هغه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په دغه زخم کې یو ټکر کښېښاوه خو وینو هغه ټکر راوېستي ویني بهیږي او نه دریږي. صحابه کرام دغه زخم څخه پر رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ډیر بیریج او ورختا دی. بیا فاطمه رضی الله تعالی عنها د بوریا یو ټوټه وسوځل بیا یې د دغه وسوځل سوي بوریا تودی اری په دغه زخم کې واچولې او زخم یې په ډک کړ د دغه ایرو په واسطه هغه ویني بندې سوې. ورونو د اسلام د نشرولو او رسولو د پاره زموږ د حبیب سرور کائنات رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه حال وو. اسلام تر موږ په اسانی او به تکلیفه نه دی را رسیدلی. د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه رانی ولې بیا تر اصحاب کرامو پورې حتی علماي کرامو د اسلام پر رسولو او ساتلو کې په هر وخت کې تر اندازې زیات تکالیف ګاللی او قبول کړی دي. خو بدبختانه موږ په ډیره اسانی سره اسلام هیروو، د کفر عاداتو او رسوماتو ته په خپل ژوند کې ځای ورکوو او رس په ورځ په ذلت اخته کیږو. تاسې ته د مسلمانانو د ذلت سبب معلومیږي؟ ولې مو دغه حال دی؟ په دغه باره کې لږ فکر وکړئ. خیر، په دغه تکلیفي لحظو کې د مسلمانانو د پهلوانانو څخه یوه ډله و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راورسېده او پر راټول سوه، چې د هغې جملې څخه ابو دجانه، مصعب ابن عمیر، علی ابن ابي طالب، سهل ابن حنیف، د ابي سعید الخدری پلار، مالک ابن سنان، ام عماره چې نوم یې نصیبه بنت کعب دی، قتاده ابن نعمان، عمر ابن الخطاب، حاطب ابن ابي بلتعه، سهل ابن حنيف او ابو طلحوه. ورونو وداغه دوونو موت متوجه سي، یو طلحه ابن عبيد الله دی چې مهاجر او قريش دی، او بل ابو طلحه دی چې د انصار څخه دی. خیر، لکه څنګه چې په هر لحظه کې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مشرکانو شمیر زیاتېدی، د غرنګ هجوم او حمله پر مسلمانانو زیاتېدلې، څو د دغه حملو په جریان کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویوته د هغه غارو ولوی دی چې ابو عامر الفاسق د دغه مقصد د پاره کیندلی و، زنګون یې کت سو او په غار کې غزار سو. خو علی رضی الله تعالی عنه تر لاس ونیوی او طلحه ابن عبید الله غیش پر او ګرځول. راپورته کی نافع ابن جبیر رضی الله تعالی عنه وای چې د مهاجرینو د یو نفر څخه می واورېده چې ویل به زد احد و جنگ ته حاضر سوی وم، و می لیده چې د هر طرف څخه پر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام غشی اوره، خو دغه ټوله د ده علیه صلوات و سلام څخه ګرځول کېده. دا غغش چا ځنی ګرځول؟ د ده علیه الصلاۃ والسلام اصحاب کرامو پسپرو او پخپلو ځانو ځنی ګرځول. بیا هم نافع رضی الله تعالی عنه وای عبد الله ابن شهاب الزهری کافر می ولیدی چې د احد په ورځ ویل محمد را وشوي کدی ژوندې پاتې سو باید زه ووجلسم، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوه بغل یا څنګ ته ولاړو او هیڅوک هم نه ورسره. بیا نو صفوان پر دغه ورته په قهر سو چې محمد دی یوازې او تنها و څنګ ته ولاړو او تا ونه وه، د ویل والله ما نه لیدی. او بیا یې وویل زه په الله سره قسم یادوم چې دی صلی الله علیه و آله وسلم زموږ څخه منع کړ سوی دی، یعنی موږ نه زو رسیدلای، ځکه موږ څلور نفره چې جنگ ته راوتلو موږ دا عهد او وعده سره کړی و چې دی علیه السلام به وژنو، خو په موږ کې یوه ته هم دا موقع نسوه برابره، یا یوه هم دغه کار و نه کولای سوای. ورونو د احد په ورځ مسلمانانو ډیر عجیبه او نادره قهرمانی او قربانی ښکاره کړي چې په تاریخ کې یې مثل نه لیدل کیږي. اوس چې کفار د اصحاب کرامو د سختو حملو او قوي دفاع په سبب شاته ولاړه، د تور واری و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نور رسیږي، نو یې د هغه ځای څخه پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د غوش وارونه شروع کړ او په غوش یې بولی. ابو طلحه الانصاری رضی الله تعالی عنه هم دشمنان په غوش وشتل، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دتر شا ولاړو. ابو طلحه رضی الله تعالی عنه بخپل ځان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاره سپر او دیوال کاوه، خپل ځان او زیګر به د دې لپاره لوړ کړ چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دشمن د غوش څخه وساتل سي. انس رضی الله تعالی عنه وای کوم وخت چې د احد په ورځ خلقو شکست وخوري او خلق د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه بلاړه، ابو طلحه رضی الله تعالی عنه د ده علیه السلام و مخته ولاړو، او دی صلی الله علیه و آله وسلم یې په خپل سپر او زیګر سره د دشمن د غوش څخه ساتي. ابو طلحه چې په غوش وشتلو کې ډیر ماهر وو او لندۍ په ډیر قوت سره کشول، په دغه ورځ یې درې یا درې لندۍ ماتې کړې. هر څوک چې په دغه منطقه کې تیرېده او غشي بورڅخه و، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بورته ویل غشي دی و ابو طلحه تک شجده. انس رضی الله تعالی عنه وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د تر شاور پورته سو په غشي په سبا قتل چې چیرې او پر چا مشلی، ابو طلحه رضي الله تعالى عنه بورتويل بابي انت وامي زما مور او پلار دي ترتا قربانوي ما پورته کېجه چې د دشمنانو یو غشي در باندې ونه مشلي زما ژوند دي ستا تر ژوند قربانوي. رواه البخاري. ابو دجانه رضي الله تعالى عنه د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ومخته ولاړو لکه غیر چې راګرځولي وي او خپل شایه د دشمنانو وغښته سپر کړی و. د د پر شا غشي مشتل خوده د ځای څخه حرکت نکاوه. ابو حاطب ابن ابي بلتعه رضي الله تعالى عنه په عتبه ابن ابي وقاص پسیسو هغه عتبه چې د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مبارک غاشه ور مات کړی و هغه داسې په قوت په توره ووهه چې سر یې په حواسو. که څه هم سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه د دغه عتبه ابن ابي وقاص د وجلو د پاره چې د دوه ورور وو ډیر کوشش وکړي خو د هغه وجل د حاطب رضي الله تعالى عنه په نصیب وو او هغه ووجي. سهل ابن حنيف رضي الله تعالى عنه چې یو مشهور وشتون کوي وو د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سره پر مرګ بیعت وکړي او بیا یې د مشرکانو په شړلو او لری کولو کې کامیاب حصہ واخیسته. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم په دغه ورځ په خپل په غوشو وشتل کول. د قتاده ابن نعمان رضي الله تعالى عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم په خپل لندي تر هغه غوشو وشتل چې د لندۍ اړخونه یې مات سوه او بیا نو دغه ماته لندۍ قتاده ابن نعمان واخیسته او تر اخره ورسره وه. د احد په ورځ عبدالرحمن ابن عوف رضي الله تعالی عنه ډیر شدید جنگ وکړي حتی په خوله کې ووهل سو او غاښونه یې ووتل او عبدالرحمن ابن عوف رضي الله تعالی عنه د احد په ورځ تر شل ځای زیات زخمی سو چې ځینې زخمونه یې په پښه کې وه او په هغه پښه ګوډ سو. د ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنه پلار مالک ابن سنان رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سر د زخم څخه وینې په خلص بشلې ترڅو چې زخم یې د وینو څخه ور پاک یو چا ورته ویل دغه وینې توکه د ویل یا والله هیڅ کله به تونه کم او بیا ولاړ سو په جنگ شروع وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام و فرمایل که څوک غواړي چې د جنت د خلقو څخه و یو چاته وګوري نو دی ودغه مالک ابن سنان ته وګوري او بیا شهید و وجلسو. ام عماره رضی الله تعالی عنها چې نوم یې نصیبه بنت کعب دی د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام و مخته تر پلاس ولاړه او ابن قمعه ملعون یې نه پرېښاوه چې و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام ته ورتیر سي. شزه ده په توره سره جنگ کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام فرمایي د احد په ورځ چې به مې هرې خوا ته وکتل ام عماره به مې لیده چې زما د حفاظت او ساتنې د پاره یې جنگ کاوه. ام عماره رضی الله تعالی عنها د ابن قمعه د طرفه پر اوژه ډیره سخته په توره ووهل سوه چې ډیر لوی زخم یې پکښې جوړ کړي او تر کومه وخته چې ژوندۍ وه د دغه زخم څخه په تکلیف وه خو د دغه زخم سره سره یې جنگ کاوه. ډیر رضی الله تعالی عنها هم پر ابن قمعه د تورې څو واره وکړه مګر څرنګه چې هغه دوی زغري سر پر سر اغوستې وې تاثیر یې نه پر کاوه. ام عماره رضی الله تعالی عنها د جنگ تر اخره د هغه خپل زخم سره جنگ کاوه څو نور هم دولس ځای زخمی سو. مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه هغه په اسلام کې اول سفر او هغه چې د مدینه منورې ډیرو خلقو حتی سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه د پر لاس ایمان راوړی دی په ډیر مړانه او همت سره جنگ کاوه. د ابن قمعه او د هغه د ملګرو حمله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه دفع کوله. تاسو ته معلومه ده چې د مسلمانانو بیرغ هم د دسخه وو هغه هم په دغه بد حالت کې یوازې سو. تر دغه وخت پورې د مسلمانانو بیرغ لوړ ولاړ دی. کفارو پر استلاس کوم چې بیرغ یې پنیولې وو ووهه راستلاس یې ور پرې کړی. درغ دی الله تعالی ان هو بیرغ په چپلاس ونیوي او د کفارو په مخ کې ثابت او قائم ودرېدی تر څو چې چپلاس یې هم پریسو. بیا نو پر بیرغ پریوتی په غاړه او زیګر یې نیولې دی نه غواړي چې د اسلام بیرغ کښته سي تر څو چې ووژل سو. او هغه څوک چې مصعب رضی الله تعالی عنه یې په شهادت ورساوه هغه ابن قمعه لعنو او د ابن قمعه دا خیال سو چې ما رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام ووجي زکه مصعب رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام سره په رنگ او چهره کې مشابهت درلودي. نو ابن قمعه ډیر جر د مشرکانو وترب ته ولاړی او هلته نار کړه چې محمد صلی الله علیه و الی و سلام ووجل سو او ما ووجي. دغه نارې او اعلان څودق د دغه نارې او اعلان څودق کې نوې تیرسوي چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د وجل کېدو خبر په مشرکانو او مسلمانانو کې نشر سو. دا نو هغه نازک حالت وو چې هغه محاصره سو مسلمانانو کم چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره نه و بالکل حواس بایلول، معنویات یې ضعیف سو، د دوی په سپو کې استراب او ګډوډي پېښ سو. مګر بیا هم دغه ناره او اعلان تر یو اندازې د مشرکانو هجوم او حمله کم کړي، ځکه دوی دا فکر کاوه چې موږ د خپل مقصد په حاصلولو کې کامیاب شو. نو د کفارو ډیر نفر د هغه وجلسو کسانو د پزو او غژو په پریکولو مشغول اسوه، مګر رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم بیا هم د خپل هغه لږو اصحابو په ملګرتیا و جنگ ته دوام ورکړي او مسلمانان د هغه اضطراب د حالت څخه وېستل. هغه داسې کوم وخت چې مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه شهید کړسو، رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د مسلمانانو بیرغ و علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه ته ورکړي. علی رضی الله تعالی عنه ډیر شدید جنگ کاوه او هغه نور د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره پات اصحاب کرام هم داسې نادره او بې مثله قهرمانی ښکاره کړي چې هم یې جنگ کاوه هم دفاع. په دغه حالت کې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وکولای سوای چې د هغه محاصره سوی لشکر و ترپ ته ورسي. هلته چې ورنږدې سو اول هغه څوک چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یې وپیژندې هغه کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه. نو یې په لوړ اواز سره نارې کړه، یا معشر المسلمین، زیرې در کوم رسول الله دغه دی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اشاره ورته وکړه چې چپسه، دا د دې لپاره چې مشرکان د ده علیه السلام په ځای نسی خبر. مګر بیا هم دغه ژغ د مسلمانانو تر غوږو پورې ورسېدی او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته د رجوع کولو هڅه کول. څو د اصحاب کرامو څخه ډیرش نفره د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پر شاوخوا جمع او سره یو ځای سو. پس له دغه یو ځای کېدو څخه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د احد د غره و یبل ولته منظم پر شاتک شروع کی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د مشرکانو د هجوم او حملو په مابین کې قرار قرار د غره پر طرف ځي. مسلمانان هم جنگ کوي هم دفاع کوي هم د غره و طرف ته ځي. مشرکانو خپل هجوم او حمله شدید کړي، نه غواړي چې مسلمانان غره ته ځنی وخیږي. خو د اسلام د قهرمانانو په مقابل کې ضعیف وسو. په دغه وخت کې د مشرکانو د سپرو څخه یو نفر چې نوم یې عثمان ابن عبد الله ابن المغیره ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورده مخسو او ویل یې کده یې ژوندۍ پاتسي زه باید ووژل سم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مقابله د پار ځان آماده کړ، مگر الهی کارونه دي. د عثمان اس ویوې کندي یا غار ته ولوي دي. په دغه وخت کې حارث ابن صمه رضی الله تعالی عنه پر پښه پتور ووهه او پښه ور پرې کړه. بیا یې حمله پر وکړه او عثمان یې ووجي. د هغه اسلحه یې واخیسته او برته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګری سو. په دغه وخت کې د مشرکانو یو بل سپور چې عبد الله ابن جابر نومېدی پر حارث ابن صمه رضی الله تعالی عنه حمله وکړه، پر اوژه یې پتور ووهه او حارث یې زخمی کړ. تر داسې اندازې زخمی سو چې مسلمانان ورسره واخیستي. مګر ابو دجانه رضی الله تعالی عنه هغه د سره د سمال خاوند هغه جنگی پهلوان او قهرمان پر عبد الله ابن جابر حمله وکړه. د تورې داسې واری پر وکی چې د جابر سر د هغه واری سره په هواس. د دغه ترخه جنگ په مابین کې پر مسلمانانو د خوب پریشانی راغله. ټوله په یو وار داسې سو لکه بده چې الله عز وجل هم په قران مجید کې دغه د خوب و پریشانی ته اشاره کوي او د سورت آل عمران په 153 نمبر آیات کې فرمایي ثم انزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. يعني بیا الله جل جلاله پس له دغه غمه پر تاسې بیغمی نازل کړه د خوب پریشانی چې وډل تاسې څخه لاندې کړه دا هغه کسان و چې په حق سره مؤمنان و ابو طلحه رضی الله تعالی عنه وای زه د هغو کسانو څخه وم چې د احد په ورځ د خوب پریشانی یوړم حتی څو واره مې د لاسه څخه توره ولویده دا به ولویده ما به راپورته کړه دا به ولویده ما به راپورته کړه په دغسې همت او شجاعت سره دغه ډله په منظم انسحاب یا پر شاتلو د غره و یوې لوړې ته وختل او اوس چې د مسلمانانو بیرغ د علي رضی الله تعالی عنه څخه دی او نور مسلمانان خپل بیرغ ویني چې د غره پر دغه حصه ولاړ دي نو پاته لشکر هم په قراره قراره سره دغه د امان ځای ته ځان ورساوه او د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره په غره کې یو ځای سو د خالد ابن ولید د جنگ پوهی د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د پوهی او عبقریت په مقابل کې ناکام سو ځکه لاسته شی نه ورغلی ابن اسحاق رحمه الله وای کوم وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احد د غره ویل وړي ته وخت او بی ابن خلف کافر پر و اس پور وو چې دغه اس یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هجرت د مخه په مکه مکرمه کې تربیه کاوه او هر وخت چې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر دغه لار تیرې دی او بی ابن خلف به ورته ویل یا محمد صلى الله عليه واله وسلم ودغه اس ته وګوره چې هر ورځ واشور کوم او جواری پخرم په والله په دغه اس به مړکم یعنی زب پر سپور يم تابه مړکم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم په جواب کې ورته ویل یا بلکې زب د مړکم ان شاء الله نو اوس وبي پر هغه اس پور دی او ټوله بدن یې په اوس پنه پوشل دی سر زګر ملا پشه په ټوله بدن یې زغره اغوسته ده په ټوله بدن کې هیڅ ځای نه معلومیږي مګر د غاړي یو طرف یې ښکارو هغه ځای چې د خول او زغری په مابین کې وو فقط دغه یو حصه لسو نور بدن یې ټوله په اوسپنه پټ دی نو که څوک وغواړي چې وی وهي فقط پر دغه یو ځای به وهي ځکه د وهلو د پاره بل ځای نسته دغه اوبی په دغه شکل پر رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم پسې وروختی او ویل محمد چیرې دی کدوی ژوندۍ پاتاسو باید زو وجلسم مسلمانانو ویل یا رسول الله زموږ څخه یو نفر حمله پر وکي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا دای ما ترا پرېږدي دلته ابو بکر عمر علی ابو طلحه او نور اصحاب کرام موجود دي خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وای دای ما ترا پرېږدي کم وخت چې ابی ورنږدې سو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حارث ابن الصمه څخه نیزه واخسته علی رضی الله تعالی عنه وای سره د دې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه ویني د زائع کېدو په سبب ضعیف سوی وو خدای هم نیزه واخسته او وی شورول په دون قوت او شدت یې دا نیزه شورول چې موږ پر شازنی ولاړو او بیا و ابی ابن خلف ته مخامخ سو دغه د غاړي هغه ځای په نشان ونیوي چې د خول او زغری په مابین کې وو او بیا یې پر ابی ابن خلف واری وکي او پر هغه لټ ځای ووښتي ورونو دا د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم قوت او نشان وو بیا هم ابی ابن خلف په دغه وشتلو سره پر زخم نوسو یو عادي او معمولی زخم بوکش جوړ سو ځکه دغه واری د غاړي پر مابین نو بلکې د غاړي یو طرف یې ونیوي نو دا زخم داسې زخم نو چې څوک دې ځینی مرسي فقط غاړه ور وسټل خو د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د واره د شدت څخه او بی د اس څخه ولوي دی او څو واره پر مزکه ګیلسو او بی چې راپورته سو زغلی او تشته دغه ناره وهي قتلنی محمد یعنی محمد صلی الله علیه و علیه وسلم و وجلم او هغه کفار او تورغلی چې تر میدان جنگ د باندې سره راټول او ورتوای محمد و وجلم هغه یې غاړ ورلسکړه زخم یې ډیر کوچنی و هغه ورته ویل یا ابی تاسو راچولې دي والله په تاسو نه دي سوي د دې زخم څخه څوک نمرې ابی وای محمد ما ته په مکه کې ویلی و چې زه تا وژنم په والله که پر ما توکي هم به مې ووژنې داخله د نيزې وارې دي سبحان الله تاسو کوپار د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هرې خبرې تصدیق کوي او رسالت یې نه مني رښتیا هم ابی ابن خلف د هغه زخم څخه مرسو ابي الاسود د عروه څخه روایت کوي چې ابي به د غوایي پر قسم رمباړي وهلي او ویل به چې زما د په هغه ذات قسم وي چې زما نفس دغه په اختیار کې دی که دغه زما درد پر ټوله اهل ذلمجاز وي ټوله به مړ سي. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د ابی د مرګ خبر ورسېدی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د الله غضب پر هغه چا ډیر شدید سو چې د الله رسول یې ووجني، یعنی د الله جل جلاله قهر او غضب پر هغه چا ډیر زیات دی چې د الله رسول یې پخپله ووجني. واقعا دا الهی قهر او غضب دی چې یو څوک د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لاس وژل کیږي او ابی ابن خلف ملعون په دغه الهی غضب گرفتار سو. تاسو پوهیږئ هغه یوازنی شخص چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل لاس په ټول تاریخ او ټول غزاو کې وژل دی هغه دغه ابی ابن خلف دی. د ابی ابن خلف تر وشتلو ورسته نور هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غواړي چې د غره ولوري حصې ته وخیج، خو په مخه یو لو ډبره ورغله چې موږ لاس ورته وایو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورپورته سو چې و دغه لاس ته وخیج، خو نس وای ختلای ځکه یو خود رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر ډیر وو او بل یې دوی زغری اغوستی وی او بل شدید زخمی سوی وو. نو طلحه ابن عبید الله چوخه ورکړه او د هغه پر شا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و هغه لوړی دبرې ته وختی او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل او جب طلحه، یعنی طلحه جنت واجب سو. په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د غره دغه لاس ته وختي ابو بکر او عمر رضی الله تعالی عنهما هم ورسره وختل. په دغه وخت کې غر ورېږدې لکه زلزلہ چې وسی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غر په پښه ووهه او وی فرمایل اثبت احد فان عليك نبي وصديق وشهيد، یعنی احد ثابت و درېږه مرېږده پر تا باندې نبی دی او صدیق دی او شهید، چې د شهید څخه مقصد عمر رضی الله تعالی عنه دی. بیا نو احد ثابت ودرې دی. اوس نو پات اصحاب کرام د غره سره یو ځای کیږي او غره ته خیږي. میدان جنگ خالی دی. مسلمانانو چې ولیده چې بیرغ یې د غره سره دی، دوی هم ټوله هلته سره جمع اسوه. اوس ټول مسلمانان پر غره سره بیره دي. په دغه وخت کې مشرکانو آخري هجوم پر مسلمانانو وروړي، غواړي چې مسلمانان ختم کړي. که څه هم نور کوپار سره پاشلی تت او پرک دی، خو خالد ابن ولید تر اوسه هغه خپل ټولی یو ځای او منظمه ساتلی ده او ویلی ده چې د مسلمانانو بیرغ په غره کې دی. نو د غره پر طرف رهیسو د مسلمانانو بیرغ چې تر اوسه ولاړ دی او د شکست د پاره د بیرغ لویدل حتمی دی. نو خالد غواړي چې خامخا مسلمانانو ته شکست ورکړي. نو د دغه مقصد د پاره دی او ابو سفیان د نور سپرو په ملګرتیا د غره و طرف ته رهیسو، غواړي چې وغره ته ورخیج مګر د دوی آسان وغره ته نسی ختلای. نو د غوښته چې وغره ته پیاده ورخیج او د مسلمانانو قوت او پات سونه پاره ختم او فیصله کی. اوس چې خالد او د هغه ملګرو وغره ته د ختلو اراده کړی ده او هلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د یو څو لږو ملګرو سره موجود دی ځکه نور ټول لشکر تشتیدلی دی او ډیر کسان په دغه وخت کې مدینه منورې ته رسیدلی و او هغه لږ نفر چې پاتې دي هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره پر غره دي. او دلته خالد خپل حمله و غره ته متوجه کړ. د خالد سره منظم او قوي لشکر ورسره دي او د صحابه کرامو عدد ډیر لږ دی. نو خود څه نسی کولای. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هغه غشي چې در سره دي ټول راټول کړي. اول سعد چیرې دی؟ سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه موجود وو او غش را ټول سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وسعد تو فرمایل ولا یا سعد. سعد رضی الله تعالی عنه په تعجب وویل څنګه او څوک ولم یا رسول الله دا پر لشکر دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ولا یا سعد. سعد هم په غش وشتلو شروع وکړ. په اول غش یې د مشرکانو څخه یو نفر وویشتي هغه ووژل سو. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل ولا يا سعد فداك ابي وامي. په دوهم غشيه هم مشرک ووشتي هغه هم ووژل سو. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بیا وفرمایل ولا يا سعد سعد دریم مشرک وویشتی، هغه هم ووژل سو. د هر غشي په وشتلو یو مشرک وژل کیږي. کفارو چې دا مړی ولیده پر شا ولاړه، ویل دا څه حال دی؟ د هر غشي د وشتلو سره یو نفر وژل کیږي، دا خو موږ ټول تباه کیږو. نو خالد د خپل لشکره سره پر شا ولاړی، مسلمانان د دوی د شر څخه وساتل سوه. د سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه د غشو د وشتلو په سبب مسلمانان د مشرکانو د جنگ او شر څخه خلاص و، او پاته مسلمانان د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم پر شاوخوا را وګرځیده. دغه د خالد حمله د مشرکانو اخرنی حمله و چې پر مسلمانانو یې وکړ. څرنګه چې مشرکان د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم په هیڅ حال نه دي خبر چې څه ورته پیښه ده، خو تقریبا دا یقین و چې هغه وژل سوی دی، ځکه ابن قمعه ویلی و چې هغه ما ووژي. نو مشرکان و خپلو ځایو ته ولاړه او مکې مکرمې ته د تګ آمادګي نیسي. مشرکان د خپلو سامانو په ټولولو او بارولو مشغول سوه، او د مشرکانو ښځې د مسلمانانو د هغه شهیدانو چې په میدان جنگ کې پراته وه د پزو او غوږو په پرې کولو مشغوله سوې. د شهیدانو نسونه ورسري. هند بنت عتبه چې د ابو سفیان ښځه وه د سید الشهدا حمزه رضی الله تعالی عنه نس ورسري کی، او د هغه اینه راوکشه غواړي چې ویخوري، ځکه دې قسم کړی وو چې د حمزه رضی الله تعالی عنه اینه بخوري. ولی حمزه رضی الله تعالی عنه هغه څوک وو چې د بدر په ورځ د دې پلار او اکا وژلی وو. اوس چې هند د حمزه رضی الله تعالی عنه اینه راوکشه غواړي چې ویخوري، وی جوول هغه ډیره ترخه وه، نیس وای تیرولی، نو یې بیرته توکړه، او بیا یې د حمزه رضی الله تعالی عنه پزه او غژونو پرې کړه. د مشرکانو شذو د شهیدانو د پزو او غژو څخه د غاړي هارونه او امیلونه جوړ کړه. رونو دا کیسه نه ده، دا عبرت دی. اسلام په دغه قسم تر ما او تاره رسیدلی دی. کم وخت چې جنگ پای ته ورسېدی، مشرکان د میدان جنگ څخه ووته، د مسلمانانو شذې و میدان جنگ ته راغله، د اوبو جوړ څخه دی او د مسلمانانو و زخمیانو ته عبور کوي. انس رضی الله تعالی عنه وای ما عائشه بنت ابي بكر او ام سليم ولده چې جیه په شاره اخستی و او د زخمیانو په خلو کې عبور توې ولې، چې هغه جیبه خالص و بیا به ولاړه او جیبه د اوبو ډک راوړه، د زخمیانو په خلو کې به ورته ولې. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وای ام سليم رضی الله تعالی عنها د احد په ورځ مشته د اوبو جیر راوړه. په دغه شذو کې ام ایمن رضی الله تعالی عنها هم و. کم وخت چې ځینې مسلمانان ولیده چې د میدان جنگ څخه تښتي او مدینه منورې ته داخليږي، د هغو پر مخانو به خاورې ورپاشلې، او ځینو ته به ویل دغه سرخی واخله چې اوه او توره ما تراک، او بیا به په تلوار سره میدان جنگ ته ولاړه، هلته به زخمیان وبول. په دغه وخت کې حبان ابن العرقه په غشي وویشتل. دغه سړی مشرک دی، حبان ابن العرقه دغه مشرک دغه ام ایمن په غشي وویشتل. دا غزار اسوه او د بدن یو حساش کار اسوه. دغه د الله دشمن حبان شین د خندا ولاړی. دا کار ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ډیر سخت تمام سو. نو یو سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ته یو غشي ورکی او ویل مشخ نو سو رسیدلی. نو په دغه غشي وله سعد رضی الله تعالی عنه هم پر دغه کافر حبان د غشي واری وکي، او حبان یې په غاړه کې وویشتي. حبان هم غزار سو او بدن یې لڅ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم داسې وخندل چې غاښونه ښکاره سو، او بیا یې وفرمایل سعد د دغه شذي بدله او قصاص واخسته. نو کوي فکر وکي مسلمانانو، دغه واقعات تر نظر وباسي، د دې څخه معانی مقاصد مزامین را وباسي. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د غره په دغه لوړه حصه کې قرار ونیوي، نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه لاړی او خپل هغه د سرمنې سپر چې ورسره وو د اوبو ډکی، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راوړي چې ویچشه. سرنګ چې اوبو بوی درلودي، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه اوبه و نچشلې، مګر مخې د هغه وینو څخه په پریولي چې د د پر مخ باندې پرتې وي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دغه اوبه پر سر توې ولې او ویلې د الله جل جلاله غضب پر هغه چا ډیر شدید دی چې د الله د رسول مخې په وینو ور ولړی. سهل رضی الله تعالی عنه وای په والله زه هغه څوک پیژنم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم زخم یې ور پرېولی او هغه څوک پیژنم چې اوبه ورته ویلې او په چی سره علاج وسو. وای د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لور فاطمه رضی الله تعالی عنها زخم ور پرېولی او علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه پسپر وبورته ویلې. کوم وخت فاطمه رضی الله تعالی عنها ولیده چې اوبه نور هم وینه زیاتوي نو یې د بوریا یو ټوټه وسوزل او په هغه ایروی د غزخم دکی بیانو ویني ودرید. ورسته محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه خوجه او تازه اوبر راوړي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هغه اوبه وچشلې او محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه ته د خیر دعا وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د ماپشل منز د هغه زخمو په سبب پناست سره ادا کړي او مسلمانانو هم د ده صلی الله علیه و آله و سلم ترشا المنز پناست سره ادا کړي. کوم وخت مشرکان ټوله د بیرته تک د پاره تیار او آماده سو ابو سفیان د څو نورو کوپارو سره د غره وایې بل لوري ته وختي او مسلمانانو ته ورنارې کړه آیا په تاسو کې محمد ستا؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل جواب مور کوي. ابو سفیان بیا نارې کړه آیا په تاسو کې ابو بکر ستا؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل جواب مور کوي. ابو سفیان بیا نارې کړه آیا په تاسو کې عمر ستا؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د جواب ورکړ لطفا فتا واړو.